Iubiții mei, pomenirea de astăzi a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, 14 octombrie 2013, ne amintește marea realitate a pelerinajului. Pelerinajul este în Ortodoxie un mod de a fi, pentru că viața noastră este un pelerinaj. Dar la Iași, în această toamnă, după cum știm, pe 14 și până pe 14 și după 14 octombrie, e marele pelerinaj de la Iași, la trupul Sfintei Parascheva, apoi se mută la București, în jurul datei de 27, zile de 27 octombrie, când îl prăznuim pe Sfântul Dimitrie, și pelerinajul Dimitrie Basarabov. Și pelerinajul este modul prin care noi luăm contact direct cu Sfințenia. Pentru că Sfințenia în Sfintele Moaște este o realitate concretă. La fel ar trebui să fie și Sfințenia vieții noastre. Prezența Harului Dumnezeu în viața noastră trebuie să fie o realitate concretă. O realitate vizibilă, o realitate evidentă pentru toți care ne întâlnesc. Și pelerinajul la Sfânta Parascheva, pe frig, în condiții de ploaie, de vânt, poate să și ningă în octombrie. Toată această râvnă de a fi alături de Sfinți în ziua prăznuirii lor arată dragostea noastră vie față de Sfinți. Și cred că acest mare aflux de oameni la trupurile Sfinților trebuie să ne dea de gândit în ceea ce privește perspectiva noastră asupra Sfinților. Pentru că, pe de-o parte, ei vor contactul direct cu Sfinții, cumva neglijând dumnezeiasca liturghie sau celelalte slujbe, sau auzindu-le așa la difuzoare. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem că nevoia lor de Sfinți este nevoia lor de Hristos. Dacă din ce în ce mai puțin îi împărtășim pe oameni cu trupul și sângele Domnului, diverse motive, mai mult sau mai puțin cuvioase, oamenii totuși au nevoie de sfințenie, de contactul cu sfințenia și cred că afluxul acesta imens, marea mulțime de oameni care vine la sfinți, vrea să ne spună acest lucru, că oamenii au nevoie de sfințenie în viața lor, că oamenii credincioși au nevoie de sfințenie, dar și oamenii mai puțină cunoaștere teologică, mai puțin duși la biserică și ei au nevoie de viața cu Dumnezeu. Și cred că mersul acesta la Sfinți trebuie să ne dea de gândit în ceea ce privește reactualizarea dorinței sau a obiceiului ca oamenii să se spovedească, să împărtășească tot mai des. Pentru că lipsa lui Hristos din noi produce o mare singurătate, o mare schizofrenie. Pentru că omul credincios trebuie să aibă relație vie cu Dumnezeu. Și dacă îl oprim pe om de la împărtășire, de la Sfântul Mazru, de la rugăciune, sau nu-i dăm prilejul să înțeleagă sfințenia, sacramentalitatea bisericii în amplele ei reliefări, ortodoxul începe să se simtă protestantizat, separat de Dumnezeu. Însă trebuie să învățăm pe oameni să meargă spre Sfintele Moaște, spre Sfintele Icoane, spre teologie, spre dumnezeiască liturghie într-un mod conștient, într-un mod în care să dorească să înțeleagă tot mai mult starea interioară pe care o cer. Sfintele slujbe, dar în același timp și teologia slujbelor. Să nu fie doar spectator la slujbe. Așa că nevoia de Sfinți este nevoia de Dumnezeu. Dumnezeu este dorit prin Sfinții Lui. Sfinții ne duc la comuniunea cu Preasfânta Trăime, cu Dumnezeu nostru, Trinitar, Trăimic. Însă, în același timp, în Sfânta Parascheva, cea tânără, care a dormit la nici 30 de ani, vedem că tinerețea se poate împlini în Dumnezeu în mod deplin și că tinerețea poate fi ascetică. Noi ne punem problema, vai, cum poate omul să lupte cu ispitele trupului, cu nevoința monahă, cum poate să o poarte. E greu, însă cu Dumnezeu toate lucrurile pot fi suportabile. Sfânta Parascheva, ca alte multe sfinte ale bisericii noastre, sunt exemple vii de cumințenie frumoasă, de tinerețe împlinită, tinerețe frumoasă, și ea însăși pelerină pleacă de la Nepivata, în apropiere de Constantinopol, și în Țara Sfântă se nevoiește, în Palestina, Israelul de astăzi, pe urmă se întoarce și moare, adorme ca o necunoscută, și e găsită în mod minunat când nu suportă pe cel care era lângă ea îngropat. De aici vedem importanța împlinirii de tânăr în Dumnezeu, importanța pelerinajului, cu cât mergi mai mult, cu cât umbli mai mult cu Dumnezeu, cu atât înțelegi lucruri mult mai ample despre relația cu El. Și că poți să mergi oriunde în lume și în același timp să-ți păstrezi fidelitatea ta, unirea ta cu Dumnezeu, curăția ta, frumusețea ta duhovnicească. Și că nu există loc care să ne despartă de Dumnezeu. Deci importanța pelerinajului, a tinereții, să începem de vreme relația cu Dumnezeu, importanța teologiei în viața noastră și cum trebuie noi să dăm un mesaj puternic pentru societate, mesajul vieții noastre. Pentru că, la rând, așteptând să sărutăm Sfintele Moaște, noi arătăm că avem un dor, o împlinire, o dorință de împlinire, o credință, și asta uimește, atrage, dar și enervează. Observăm imaginile negative, popularizarea negativă a marilor noastre pelerinaje, mergere la Sfinți, că se câștigă bani. Da, se câștigă bani, dar credincioșii vin și îi dăruie în mod neobligat, nimeni nu-i obligă de la spate. Vine din dragoste, așa cum și la campanie electorală, să dau din dragoste sau din interes mari sume de bani. Și în campanie pentru protejarea unui monument sau într-o campanie pentru protejarea mediului sau pentru întreținerea câinilor vagabonzi, și acolo se dau bani. Deci nu banii sunt marea problemă a bisericii, ci aceasta că revirimentul credinței, întărirea credinței în jurul Sfinților crește impactul social al bisericii. Și fără acești mulți oameni credincioși care vin la biserică, biserica nu are tărie socială, nu are prezență socială. Tocmai asta enervează prezența noastră masivă la nivel social. Însă, în spatele acestei prezențe, stă munca multora care îi învață pe acești creștini să fie iubitori de Dumnezeu. Cu toate păcatele noastre ale preoților, faptul că se slujește și se predică în biserică pe cât se poate, arată că acești oameni au unde să vadă cele bune și că dacă credința se păstrează în poporul nostru, se păstrează doar datorită muncii predicatoriale a preoților, a ierarhilor, a diaconilor, a monahilor, a tuturor credincioșilor, că toți ne unim după puterile noastre pentru a da o mărturie asupra credinței noastre. Însă mărturia asupra credinței noastre trebuie să aibă demnitate și evlavie, să nu fie o manifestare grosolană, ci o manifestare de conștiință, să mărturisim credința noastră cu foarte multă delicatețe duhovnicească și nu bădărănie. Pentru că a nega pe altul nu înseamnă a-l desfința, ci doar a spune că nu ești de acord cu el. Că noi negăm credințele ortodoxe din afara bisericii, neconforme cu biserica. Noi arătăm ce este adevăr și ce e minciună. Dar prin asta nu vrem să îi omorâm pe ceilalți, să-i excludem, ci dorim să-i atragem pe toți să-L cunoască pe Dumnezeu. Și cum spuneam și în predica ultimă, scopul bisericii este acela de a uni pe toți și pe toate cu Dumnezeu. Că biserica și întreaga umanitate au scopul de a se uni în Dumnezeu. Acesta este scopul întregii creații. Și că fiecare dintre noi suntem chemați să slujim acestui scop al lui Dumnezeu, adică acela al unității noastre între noi oamenii și al responsabilității noastre față de întreaga creație. Să ne comportăm cu demnitate și cu bună raportare, cu bună atenție la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și pelerinajul este un moment în care noi ne arătăm măsura interioară, ne arătăm starea interioară. Pentru că nu înseamnă numai ducere la Sfintele Moaște pelerinajul, ci înseamnă și întoarcere acasă cu împlinire, cu bucurie, cu oboseală, cu răceală în trup, că mai răcești acolo stând în frig, dar vii acasă alt om, pentru că experiența întâlnirii cu Sfinții determină o schimbare profunzime în ființa noastră. Așa cred că trebuie să fie întâlnirile cu Sfinții, când sărutăm Sfintelor Moaște, să ne umplem de har și de vorbirea cu ei, pentru ca viața noastră să aibă și ea adâncime, frumusețe. Să o cinstim, deci, pe Sfânta Parascheva cu bucurie în suflet, să ne rugăm ei cu bunătatea inimii, să ne învețe bunătatea inimii și să sprijinim pe oamenii care vor să trăiască cu Dumnezeu, fie căsătoriți, fie de unii singuri sau monahi, sau în sihăstrie, pentru că Dumnezeu cheamă pe fiecare către un anumit scop al vieții lui, al împlinirii lui. Și nu trebuie să-i obligăm pe oameni să fie toți precum suntem noi, ci să-i îndemnăm să se împlinească în relația lor cu Dumnezeu, în viața pe care o simt de la Dumnezeu ca viața lor. De aceea Sfânta Parascheva este ocrutitoarea atât a monahilor cât și a mirenilor, a întregii biserici, pentru că găsim în ea un exemplu de viață dumnezeiască pentru fiecare dintre noi. Multă sănătate, multă pace, toată binecuvântarea din partea mea și vă rugăm să ne fiți aproape și să ne fim aproape unii altora, pentru ca să facem voia lui Dumnezeu, slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, Dumnezeul nostru trăimic, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulți ani tuturor, multă pace și săninătate a inimii.